قاف، قاف والقرآن المجید، یہ پہلی تین جو سورتیں تھیں ان پہ جہاد کا ذکر تھا، اعلان جہاد، پھر اعلان فتح، پھر قواعد و ضوابط. اب سورت قاف، یہاں سے مضمون قیامت کا شروع ہو رہا ہے. مضمون قیامت، یہ سورت قاف، اس کے بعد آ رہی ہے زاریات، اس کے بعد ہے سورت طور، ان تینوں میں قیامت کا ذکر ہے. یہ ماقبل کے ساتھ ربط، ان میں قیامت کا ذکر ہے، کیونکہ وہ جس طرح توحید کے منکر تھے اسی طرح قیامت کے بھی منکر تھے. خلاصہ، یہاں پر دعوی سورت پر دو عقلی دلیلیں آئیں گی، پہلی مفصل، دوسری مجمل مختصر. پہلی مفصل، دوسری مختصر. ابتدا میں ترغیب محض زجر، ترغیب محض زجر، اور اخیر کے اندر ہے نبی پاک کے لیے تسلی. اخیر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا بیان آئے گا. درمیان میں تخفیف دنیاوی و اخروی، تخفیف دنیاوی و اخروی کا بیان ہوگا. اسی طرح بشارت کا، واقعات کا ذکر اشارتن ہوگا، واقعات کا ذکر اشارتن ہوگا. چلو جی، قاف واللوالوں بمرادہ بذالک، والقرآن المجید، تمہید مع زجر، تمہید مع زجر. قسم ہے بزرگی والے قرآن کی، مجید مجد، مجد بزرگی، بزرگی اور شرافت والے قرآن پاک کی قسم. یہ ترغیب ساتھ ہی زجر آ رہی ہے. قرآن مجید کی قسم، جواب قسم معذوف ہے، انک لرسول صادق. قرآن مجید کی قسم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، یعنی قرآن مجید دلیل اور گواہ ہے اس بات پر کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اچھا جی، بل عجبو، بل عجبو سے پہلے ما بقیہ موضع و شبہتن، ما بقیہ موضع و شبہتن، شبہ تو کوئی باقی نہیں، بلکہ انہوں نے تعجب کیا. یعنی وہ اگر مانتے نہیں ہیں تو یہ نہیں کہ کوئی شبہ باقی ہے اس لیے نہیں مان رہے، نہ نہ، بلکہ عجبو، انہوں نے تعجب کیا کہ آ گیا ان کے پاس ڈر سنانے والا، منہم، ان میں سے. بل عجبو، یہاں اللہ پاک ان کے دو درجے ذکر کر رہا ہے، درجہ اول تعجب، اور آگے آ رہا ہے بل کذبوا بالحق، درجہ دوم تکذیب. دو درجے آ رہے ہیں، ایک درجہ تعجب کا، دوسرا درجہ تکذیب کا. تعجب کیا انہوں نے اس بات پر کہ آ گیا ان کے پاس منذر منہم، ڈر سنانے والا، منہم، ان میں سے، یعنی بشر. یہ انجاہم مانے اول، وہ ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے جی؟ مسئلہ ہے توحید کو، قیامت کو بھی نہیں مانتے، توحید کو بھی نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے جی؟ اس کی پہلی وجہ، ماننے اول، ماننے کے لیے رکاوٹ، وہ سمجھے، ماننے کے لیے، ایمان لانے کے لیے، ماننے، پہلا ماننے پیغمبر کا بشر ہونا، پیغمبر کا، پیغمبر کی بشریت کی وجہ سے وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر نور ہوتا ہے، بشر نہیں ہوتا. پیغمبر ہے تو بشر نہیں، بشر ہے تو پیغمبر نہیں، اس بشریت کی وجہ سے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کے پاس حاشیے پہ لکھا ہوگا منہم، اے من جنس البشر او من العرب او من العرب منہم، اس کا معنی کیا ہے؟ جن سے بشر سے آ گیا پیغمبر، عرب سے آ گیا پیغمبر، اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بشر کو پیغمبر ماننے کے لیے تیار ہو نہیں ہے. دوسرا حوالہ ایک اور لکھا ہے، تعجبوا من ارسال الرسول الیہم من البشر، عز بن کثیر، رسول ان کی طرف آ گیا، من البشر، بشر جو رسول آ گیا، تعجبوا تو وہ تعجب کرنے لگے کہ جی بشر کیسے رسول بن کے آ گیا، رسول تو نور ہوتا ہے، رسول تو نور ہوتا ہے، جس طرح آج کے زمانے کے مشرکوں کا عقیدہ ہے کہ رسول نور من نور اللہ، کسی طرح پہلے زمانے کے مشرکوں کا بھی عقیدہ ہوتا تھا کہ پیغمبر تو نور ہوتا ہے، یہ بشر کیسے رسول بن کے آ گیا، کیونکہ بشر کو وہ رسول ماننے کے لیے، رسول کو بشر ماننے کے لیے تیار نہ تھے، اس لیے ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. فقال الکافرون شکوا، کہنے لگے منکر، ہذا شیء عجیب، یہ شے عجیب ہے، یہ شے یعنی پہلے تو بشر کا نبی ہونا، یہ شے عجیب ہے، بشر کا نبی ہونا خود عجیب بات ہے. آگے آئے گی بات کہ آگے جو مسئلہ سناتا ہے وہ بھی عجیب، پہلے تو بشر کا پیغمبر ہونا بھی کیا ہے، عجیب ہے، آگے پھر آگے جو مسئلہ سناتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ تم اٹھو گے، مرنے کے بعد دوبارہ تم اٹھو گے، سمجھے، یا توحید کا جو مسئلہ وہ سناتا ہے وہ بھی عجیب ہے. چلو، کہنے لگے کافر، یہ ہذا شیء عجیب، ایزام اتنا وکنا ترابا، مانے دوم، یہ نچلے کا دوسرا دعویٰ بھی عجیب ہے، پہلے پیغمبر بشر کا نبی ہونا بھی عجیب ہے اور دعویٰ بھی عجیب ہے. اور یہ دوسری رکاوٹ، یہ دوسری رکاوٹ، ایک پیغمبر کا بشر ہونا اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے، دوسرا یہ دعویٰ عجیب ہے اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے. ایزا کننا، ایزا متنا، مر جائیں گے، ہو جائیں گے، ترابا مٹی مٹی، تو ایزا کی جزا معذوف ہے، نوح شارو، نوح شارو، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ذالک رجعم بعید، یہ دوبارہ زندہ کیا جانا، یہ تو لوٹنا ہے، بعید، بعید از امکان، تفسیر بیضاوی، بعید از امکان، تفسیر بیضاوی، بعید از عقل، حضرت صاحب مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ تو بعید از عقل بات ہے. قد علمنا ما تنقص الارض، یہ پہلے تو آ گیا، انہوں نے تعجب کیا ماننے کے لیے، نہ توحید کو ماننے کے لیے تیار، نہ قیامت کو ماننے کے لیے تیار، نہ پیغمبر بشر پیغمبر ہو اس کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں، کیونکہ اس صورت میں مضمون آ رہا ہے قیامت کا، قیامت کے لیے یہ چند موانے اوپر لکھے ہیں، عشیہ موانے اربع، عدم امکان مقدور، عدم قدرت فائل، عدم علم فائل، نقص عارضی فائل، دوبارہ زندہ ہونا، دوبارہ زندہ ہونا، یہ پہلا عدم امکان مقدور، دوبارہ زندہ ہونا ناممکن، ناممکن، یہ پہلا معنی، جی دوبارہ مٹی ہو جائیں گے تو کیسے ہم زندہ ہوں گے، اس مقدور کا ہونا ناممکن ہے. نمبر دو، عدم قدرت فاعل، وہ کام فاعل کر نہ سکے، ایک جس پر قدرت ظاہر کرنی ہے مقدور، وہ مقدور ممکن ہی نہ ہو، ایک وہ مقدور ممکن ہی نہ ہو، دوسرا قادر میں قدرت نہ ہو، فاعل میں کرنے والے میں قدرت نہ ہو، تیسرا کرنے والے کو معلوم ہی نہ ہو، چوتھا کہ کرنے والے میں کچھ کمزوری آ جائے عارضی طور پر، جس وجہ سے وہ کر نہ سکے، جس وجہ سے وہ کر، یہ چار رکاوٹیں ہوتی ہیں کسی چیز کے نہ ہونے کی، کسی چیز کے نہ ہونے کی. اب اللہ پاک سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے اس معنی کو دور کرتا ہے. قد علمنا رفع معنی اول, رفع معنی اول, اور یہ جواب شکوا ہے. قد علمنا, اور اس میں خاصا علمیہ بھی آ رہا ہے. جب خاصا علمیہ آ رہا ہے تو گویا کہ اس میں رفع معنی اول اور رفع معنی سوم بھی ہوگا. رفع معنی سوم, قد علمنا, ہم جانتے ہیں, ماتن کسل ارض منہم, جو کم کرتی ہے زمین, منہم ان میں سے, سمجھو زمین کھا رہی ہے ان کے جسموں کو, ان کے جسموں کو کھا رہی ہے, وہ ریزہ ریزہ ہو گئے, مٹی بن گئے. اب کوئی آدمی کہے یہ مٹی جو بن گئے تو دوبارہ کس طرح ہو سکتا ہے, دوبارہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ بات سمجھے, اللہ پاک بتاتا ہے ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں, ہم یہ سب کچھ جانتے ہیں, اور یہ چیز ہماری قدرت میں ہے, یہ ممکن ہے, یہ ممکن ہے. قد علمنا, ہم جانتے ہیں, ما تنقص الارض منہم, جو کم کرتی ہے زمین ان میں سے, وعندنا کتاب حفیظ, اور ہمارے پاس کتاب حفیظ, حفاظت کرنے والی. حفیظ کے نیچے لکھا ان کے اعمال کی, ان کے اعمال کی, ان کے اجسام میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں, انہوں نے اعمال جو کچھ کیے وہ بھی ہمارے پاس کتاب میں, اعمال نامے میں لکھے ہوئے ہیں. بل کذبوا بالحق, بل کذبوا بالحق, یہ بھی ما بقی موضع شبہات, اور شبہ تو کوئی نہیں, بلکہ وہ تکذیب کرتے ہیں حق کی, بلکہ وہ تکذیب کرتے ہیں. یہاں دوسرا درجہ آ رہا ہے, درجہ دوم تکذیب, درجہ دوم تکذیب. بل کذبوا بالحق, انہوں نے تکذیب کی حق امر واقعی کی. لما جاؤں, جب ان کے پاس آ گیا, فہم فی امر مریض, وہ امر مریض, مریض فاسد, فاسد کام میں پڑے ہوئے ہیں, فاسد کام میں پڑے ہوئے ہیں. افلم ینظروا الی السماء, رفع معنی ثانی, اور یہ دلیل عقلی ہے مفصل, دو دلیلیں, یہ پہلی دلیل ہے اور یہ پہلی دلیل مفصل ہے. کیا نہیں دیکھا انہوں نے آسمان کو جو ان کے اوپر ایک کیفہ بنے نا, ہم نے کس طرح اس کو بنا دیا, وزینا, اس کو مزین کر دیا, ومالا ہم نے فروج, اس کے اندر کوئی فروج, کوئی سوراخ وغیرہ نہیں ہے. والارض مددنا, زمین کو ہم نے پھیلا دیا, والکینا فیا رواسیا, ہم نے پہاڑ ڈال دیے, واس ہم بتنا فیا, اس کے اندر ہم نے ہر قسم, ہر بارونق قسم کی چیزوں کو اگا دیا. تب سرتم و ذکرا, یہ بصیرت ہے اور نصیحت ہے واسطے عبد منیب, نابت والے بندے کے لیے, لکل عبد منیب یعنی مستفیدین. ونزلنا من السماء ماء, اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا, مبارکن برکت والا. یہ تین عالم اللہ یہاں ذکر کر رہا ہے, السماء عالم علویات, والارض عالم سفلیات, ونزلنا من السماء عالم جو, عالم جویات. اللہ پاک کہتا ہے علویات میں بھی میں قادر ہوں, سفلیات میں بھی میں قادر ہوں, جویات میں بھی میں قادر ہوں. تو فائل جو ہے اس میں قدرت موجود ہے. ونزلنا من السماء ماء مبارکہ, برکت والا, پانی اتار دیا. فانبتنا به جنات, حکمت انزال اول, پانی جو اتارا اس کی پہلی حکمت, ہم نے پانی کے ساتھ زندہ اگا دیا ہم نے جنات, باغوں کو. وہ حب الحصید, کھیتی کے دانے, کھیتی کے دانے, جو کھیتی کاٹی وغیرہ جاتی ہے اس کے دانے ہم نے تمہارے لیے پیدا کر دیے, کھیت کے دانے وغیرہ. ون نخلام, ہم نے اگا دیا کھجوروں کو, باس اکات, ان سال میں کہ بڑی بلند ہیں. لہا تل ان, ان کھجوروں میں تل ان گچھے ہیں, نزید ان تہ بتے, تہ بتے گچھے ہیں کھجوروں کے. رزقن للعباد, یہ سب کچھ ہم نے اگا دیا. کیوں اگایا جی؟ بندوں کو رزق دینے کے لیے, بندوں کو رزق دینے کے لیے. یہ حکمت اول, واحینا, حکمت دوم, اور زندہ کر دیا ہم نے اس پانی کے ساتھ, آسمان سے جو ہم نے پانی اتارا اس پانی کے ساتھ ہم نے زندہ کر دیا. بلدت میتا, مردہ شہر کو ہم نے زندہ کر دیا, مردہ شہر کو ہم نے زندہ کر دیا, یعنی مردہ زمین کو ہم نے زندہ کر دیا, مردہ زمین کو ہم نے زندہ کر دیا. کذالک الخروج, دعوی صورت, کذالک الخروج, جس طرح زمین کے اندر روح نہیں تھی, زمین مردہ تھی, اسی طرح تمہارے بدن جو پڑے ہوئے ہیں قبروں کے اندر, محفوظ پڑے ہیں یا مٹی کھا گئی ہے, محفوظ پڑے ہیں یا مٹی کھا گئی ہے؟ قبر کے اندر جو تمہارے بدن پڑے ہیں وہ بدن کیا ہیں جی؟ وہ مردہ ہیں. جس طرح زمین مردہ تھی, زمین کے اندر روح نہیں تھی, اسی طرح تمہارے بدنوں کے اندر روح کوئی نہیں ہے. جب قیامت کا دن آئے گا اس دن اللہ پاک روح کو بھیجے گا, روح کو بھیج کے بدنوں کو زندہ کرے گا. جب بدن زندہ ہو جائیں گے کذالک الخروج, پھر اسی طرح نکل جانا ہوگا, پھر قبر میں نہیں رہیں گے. زندہ ہو جائیں گے تو باہر نکل کے آ جائیں گے, زندہ ہوں گے تو. یہ ساری آیتیں یہ ذہن میں رکھتے جانا ہو, کتنی آیتیں ہیں. بڑا حوصلہ ہے اس مولوی کا جو ہر مردے کو قبر میں زندہ کیے بیٹھا ہے. ہر مردے کو اللہ کہتا ہے ان مردوں کا پتہ نہیں رہا ہے کچھ یا نہیں. تن کسل ارضو, زمین ان کے جسموں کو کم کرتی جا رہی ہے, وہ سمجھے کھا رہی ہے, ان کے وجودوں کو ختم کر دیا. انبیاء کرام کے علاوہ باقیوں کے جسم محفوظ نہیں ہوتا کرتے. جسموں کو مٹی کھا گئی, جسموں کو مٹی کھا گئی. اس کے پاس کان ہی نہیں رہا جس کان سے تیری بات سنے. کان کو مٹی کھا گئی, کان کو مٹی کھا گئی. پر مشرک کہتا نہیں جی نہیں, ساڈیاں پکارا سن دے نے, حاجت روائی تے مشکل کشائی کر دے نے. کذالک الخروج کذبت قبلہم تفیف دنیاوی, تکذیب کیا ان, تکذیب کی ان سے پہلے قومنو نے. یہ بل کذبوا بالحق کے ساتھ متعلق ہے. وہ اصحاب الرس, اور کنویں والوں نے, اصحاب الرس کنویں والوں نے, ایک کنویں کے ارد گرد, کنویں کے ارد گرد یہ ایک بستی آباد تھی. ان کی طرف حضرت حنزلہ ابن صفوان پیغمبر بن کے آئے تھے. یہ اصحاب الرس کے لیے اللہ پاک نے پیغمبر بھیجے تھے حضرت حنزلہ ابن صفوان علیہ السلام. حضرت حنزلہ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ان کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا تھا. اصحاب الرس و سمودا قوم شو, سمودا قوم سمود, و عاد قوم عاد, و فرعون فرعون, و احوان لوط قوم لوط, و اصحاب الایکہ اور ایکہ والے, یہ ایکہ والے شعیب علیہ السلام کی قوم, و قوم تبا تبا کی قوم. یہ بڑی بڑی قومیں آئیں, بڑی بڑی قومیں آئیں, پر کل کذب الرسول, ہر ایک نے تکذیب کی رسولوں کی. نہ توحید مانی تے نہ قیامت کو مانا, سمجھے, نہ توحید مانی اور نہ قیامت کو مانا, رسولوں کی تکذیب کی. فحق کا وعیدی سمرا, فحق کا وعیدی ثابت ہو گیا. وعیدی میرا ڈرانا, میرا ڈرانا, میرا عذاب ثابت ہو گیا. افعینا بالخلق الاول, زجر. اور یہ رفع معنی رابع, رفع معنی رابع. افعینا بالخلق الاول, یہ معنی رابع ہے عارضی کمزوری, عارضی کمزوری, یہ وہ آ رہا ہے. یہاں پر پہلی بار پیدا کر کے کیا ہم تھک گئے, کیا ہم یعنی عارضی طور پہ کوئی کمزوری آ گئی ہمارے اندر؟ نو نو. افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید, بلکہ یہ لبسن شبہ میں, شبہ بلا دلیل, من خلق جدید, نئے پیدا کرنے سے, دوبارہ پیدا کرنے سے, نئے پیدا کرنے سے یہ شبوں میں پڑے ہوئے ہیں. جو شبہ بلا دلیل ہے, جو شبہ بلا دلیل ہے. ولقد خلقنا الانسان تخفیف اخروی, تخفیف اخروی. ولقد خلقنا الانسان ونعلم, نعلم میں بیان علم, ولقد خلقنا میں بیان قدرت, بیان قدرت. البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو, اور یہ پیدا کرنا دلیل ہے قدرت کی. ونعلم, ہم جانتے ہیں, ما توسوس بھی نفسہ, ان کے نفسوں میں جو جو خیالات وسوسے آتے ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں, ہم ان کو بھی جانتے ہیں. تو ظاہر کا جاننا, ظاہر کا علم بطریق اولا, جب وسوسوں کا علم ہے تو ظاہر کا علم بطریق اولا ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ, ترقی ازما قبل. نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, یعنی چاہو لکھا ہوگا نُحَاسِبُهُ, نُحَاسِبُهُ. جب ہم اتنا کچھ کر سکتے ہیں, ہم دوبارہ زندہ بھی کریں گے, کرنے کے بعد نحاسبہ حساب کتاب بھی لیں گے. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید ہم زیادہ قریب ہیں اس کے من حبل الورید شہرک سے بھی. اقرب الیہ باعتبار علم کے, باعتبار علم کے جسم سے اللہ پاک پاک ہے علم کے اعتبار سے. اذ یتلقی المتلقیان جب لکھتی ہیں دو لکھنے والے, جب لکھتی ہیں دو لکھنے والے عن الیمین وعن الشمال ایک دائیں طرف ہے ایک بائیں طرف ہے قید بیٹھا ہوا دائیں بائیں دو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں وہ لکھ رہی ہیں یتلقا انضباط اعمال ان کے اعمال کو ضبط کر رہی ہیں ان کے اعمال کو لکھتے جا رہی ہیں. ما یلفظ من قول انضباط اقوال نہیں بولتا یہ کوئی بات الا لدے مگر اس کے پاس انتظار کرنے والا تیار بیٹھا ہوتا ہے کوئی بھی بات ہو تو اس بات کو بھی یہ حفاظت کرنے والا ہے. وجات سکرت الموت اور آ گئی موت کی بے ہوشی. جات سکرت الموت مقدمہ وقوع یعنی موت, وقوع قیامت کا مقدمہ, وقوع قیامت کا وہ کیا ہے موت, یہ مقدمہ ہے قیامت کا, موت مقدمہ ہے قیامت کا. موت کی بے ہوشی آ جاتی ہے بالحق, بالحق بالکل واقعے کے مطابق حق حق. ذالک یقالو کہا جاتا ہے اس کو, ذالک ما کنت منہ تحید یہ وہ ہے جسے تو تحید و اعراض کرتا تھا. تحید و طبعن یا حبن للدنیا طبی طور پہ تو اعراض کرتا تھا یا دنیا کی محبت کی وجہ سے موت سے تو اعراض کرتا تھا. ونفخ بیان وقوع قیامت پہلے مقدمہ وقوع اب بیان وقوع قیامت. ونفخ فی الصور سور پھونکا جائے گا یہ پہلا سور. ونفخ فی الصور نہ دوسرا جب سب زندہ ہو جائیں گے پہلی بار سب مر جائیں گے دوسری بار سب زندہ ہو جائیں گے. ذالک یوم الوعید یہ دن ہے ڈراوے کا. وجات کل نفس کیفیت حشر آئے گا ہر نفس ماہ سائق اس کے ساتھ ایک ہوگا سائق ایک ہوگا شہید. ماہ میدان قیامت میں, میدان قیامت میں دو سپاہی ساتھ ہوں گے دو فرشتے ساتھ ہوں گے سائق و شہید شہید اس کے اعمال میں سائق اس کو ہانکنے والا. لقد کنت فی غفلۃ یقال له تذلیل مجرمین کہا جائے گا مجرموں کو لقد کنت فی غفلۃ من ہذا اس سے تو تو غافل تھا, اس سے تو تو غافل تھا. کنت فی غفلۃ یعنی قائل نہ تھا, یعنی قائل نہ تھا من ہذا ہذا اعمال نامہ سے. فکشفنا عنک غطانا پس دور کر دیا ہم نے تجھ سے تیرا پردہ. غطاکنا انکار و غفلت کا, غفلت کا جو پردہ تھا انکار کا جو پردہ تھا. کشفنا ہم نے دور کر دیا, کشفنا معائنہ کرا دیا, اب ہم نے تجھے معائنہ کرا دیا ہے. فبصرک الیوم تیری آنکھ آج کے دن حدید بڑی تیز ہے, اب تو تیری نظر تیز ہے اب ہر چیز کو تو دیکھ رہا ہے. وکال قرینہ کہے گا اس کا ساتھی, کہے گا اس کا کالا کر فرشتہ کاتب اعمال کا, اعمال کو لکھنے والا جو فرشتہ تھا وہ قرین وہ کہے گا ہذا ما لدیا یہ تیرا روز نام چا تیار ہے ہر روز یہ جو کچھ تو کرتا تھا. ما لدیا الکیا فی جہنم سمرائے مجرمین, سمرائے مجرمین الکیا فی جہنم اللہ کی طرف سے کہا جائے گا پھینک دو فی جہنم جہنم میں کل کفارن انیدن کفارن وسو اول حق حق حق کا انکار کرنے والا انیدن زدی, انیدن زدی باوجود بار بار وضوء حق حق کے واضح ہونے کے باوجود انیدن زدی تھا. مناع للخیر وہ خیر سے روکنے والا تھا, معتدن تجاوز کرنے والا تھا حد ابدیت سے, مریبن شک کرنے والا تھا دین حق میں, دین حق میں. الذی ششم الذی جعل مع اللہ الہ آخر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرتا تھا فالقیاہ پکڑ پکڑ لو اس کو پھینک دو اس کو فی العذاب الشدید شدید عذاب میں. یہ ثمرائے مجرمین الکیاں فرشتوں کو کہا جائے گا ان کو پکڑو. الکیاسی کا ہے تسنیہ کا ایک معنی تسنیہ ہے تکرار کے لیے. الکیا پھینکو پھینکو پھینکو پھینکو اس منحوس کتے کو پھینکو پھینکو بار بار یہ نہیں کہا جائے گا تکرار کے لیے. یہ تسنیہ ہے تکرار کے لیے. یہ مشرک پلیت اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنانے والا اور سمجھے ضدی سمجھے ضدی. آیتیں سناتے جاؤ مانتا پھر بھی کوئی نہیں روکے گا جی خیر سے اچھے کاموں سے توحید سے روکے گا. توحید کی راہ میں رکاوٹیں ڈالے گا توحید کی راہ میں رکاوٹیں ڈالے گا. ان توحیدیوں کی تقریریں سنو کوئی نہیں جی جاؤ نہیں جی ان کے قریب ان کو سلام بھی مت کہو جی ان کے پاس ہی نہ جاؤ. اللہ کہے گا فرشتوں کو پکڑو ان مشرک پلیتوں کو جہنم میں پھینک دو. الکیا یہ تسنیہ ہے تکرار کے لیے. ایک امام ابن جریر تفسیر ابن جریر میں لکھتی ہیں کہ یہ دو فرشتے آ رہے ہیں ایک سائق اور دوسرا شہید تو تسنیہ کا حقیقی معنی مراد ہے. ان دونوں کو اللہ کہے گا جو ایک آگے ہوگا ایک پیچھے ہوگا ہر ایک کے ساتھ ہوں گے وہ ہر ایک کے ساتھ ہوں گے. اللہ پاک ان فرشتوں کو کہے گا پکڑو ان کو. او فرشتے ہو کیوں کھلوتے ہو پکڑو ان خبیثن سٹو جہنم وچ. الکیافی جہنم کلہ کل کفار انید کسی نو معاف نہ سارے نو سٹ خبیثن. اچھا جی تیسرا معنی ہمارے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہاں دو فرشتے جو ہوں گے نا یہ تسنیہ تکرار کے لیے نہیں یہ دو فرشتے ہوں گے. دو کس طرح ہوں گے؟ ایک فرشتہ پکڑے گا سر کے بالوں سے دوسرا پکڑے گا پاؤں سے. سمجھے؟ ایک سر کے بالوں سے دوسرا پاؤں سے پکڑے گا. یہ ہے الکیا. تم دونوں پکڑ لو اس کو اور پھینک دو اس کو جہنم میں. فیوخذ بالنواسی والاقدام فیوخذ بالنواسی والاقدام اے پیشانی سے پکڑے گا مسلم مولویت پیرا خنزیرا حضرت نو سیدھا کریے کوئی پکڑے گا بالوں سے دوا پیروں نفسی ترکسی آ مشرے پلیتا غیر اللہ دے نام دیا نظراں تے نیزاں کھان والا. الکیا پھینکو ان کو جہنم کی آگ میں جہنم کی آگ میں. اچھا جی اچھا بعض کہتے ہیں کہ یہ الکیان واحد مذکر مخاطب مؤکد بانون تاکید خفیفہ صیغہ ہے واحد کا اور بانون خفیفہ. الکے ین اور نون خفیفہ کو ماقبل کی حرکت کے مطابق تبدیل کرنا جائز ہوتا ہے. الکین میں الکیا پڑھنا جائز ہوتا ہے. تو یہ سیکھا ہے واحد مذکر مخاطب امر حاضر معلوم موقت بانون تاکید خفیفہ کا. الکیا فی جہنم. اچھا جی الذی جعلم اللہ الان آخر یہ بیان توحید ماقبل کے مطابق چھٹی صفت آ رہی ہے اس کی. آگے کال کرینہ مباسہ مجرمین. کال کرینہ کرے کہے گا اس کا کرین یہاں مراد شیطان ہے. پہلے کرین سے مراد کیا تھا؟ فرشتہ. پہلے کرین سے مراد فرشتہ یہاں کرین سے مراد شیطان. آ گیا جی شیطان کہنے لگا ربنا ما طغیتہ میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا تھا میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا تھا ولکن کان فی ظلال بعید لیکن یہ بعید کی گمراہی میں خود بخود ہی چلا گیا. کان با اختیار خود اپنے اختیار سے گمراہ بنا اپنے اختیار سے. میں نے اغوا کیا تھا لیکن جبر تو نہیں کیا تھا میں نے اغوا کیا تھا جبر تو نہیں کیا تھا اگرچہ اغوا غیر جبری میرا تھا، اگرچہ اغوا غیر جبری میرا تھا، میں نے اغوا تو کیا گمراہ تو کیا پر وہ جبری نہیں تھا، یہ خود اپنے اختیار سے گمراہ ہوا. قالا جواب مباسہ. اب یہ لڑیں گے. مشرے کہے گا شیطانہ تو میں نو تباہ کیتا ہے، وہ مشرے مولویا تو میں نو تباہ کیتا، مشرے پیرا تو میں نو تباہ کیتا، وہ غاسم نہیں نہیں آپ ہی ہوئے ہیں، بلکہ تو نے ہمیں گمراہ کیا، تو نظر نیاز ہمیں نہ دیتا، بکرے چھترے ہمیں نہ دیتا، تو ہم یہ کام کیوں کرتے، تو الٹا سنو گمراہ کیتا ہے. یہ اس کو کہیں گے وہ تو نے گمراہ کیا، وہ کہے گا اس نے گمراہ کیا. اللہ کہتا لا تختصموا لدیا، او مشرک پلیتو میرے پاس جھگڑے مت کرو، اب میرے پاس جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے تو وعیدیں دنیا میں بھیج دی تھی تمہارے لیے. ما یبدل القول لدی، میرے پاس کوئی تبدیل نہیں ہوتا. وما انا بظلام للعبید، میں بندوں پہ ظلم بھی نہیں کیا کرتا. یوم نقول لجہنم، اور نہ کہ یہ جہنم کا اظہار آ رہا ہے، ہم کہیں گے جہنم کو علم طلعت، بھر گئی ہے تو، وتقول جہنم بول پڑے گی، جہنم بول پڑے گی، کہے گی حل من مزید، کوئی اور مشرک ہے تا اللہ لے آؤں بھی میں سدھا کرا ساڑا چنگا انہوں، حل من مزید، وہ کہے گی کوئی اور بھی ہے تو لے آ. یہ مشرکوں کا انجام. وازلفت بشارت، وازلفت الجنت، قریب کر دی جائے گی جنت، للمتقین، متقین مستحقین جنت، متقین عن الشرک والکفر جلالین، شرک اور کفر سے بچنے والے جو ہوں گے جنت ان کے قریب کر دی جائے گی. غیر بعید، دور نہیں ہوگی، یہ ازلفت کی تاکید ہے، دور نہیں ہوگی، متقین کے توحیدیوں کے قریب ہوگی، کیونکہ توحیدی اللہ کے پیارے ہوں گے، وہ پیارے کہیں گے اللہ ساڈے کولوں ٹرا نہیں وندے، کون ٹر کے میل تے دو میل تے چار میل جاوے، اللہ کہتا کوئی گڑی بڑی گل نہیں دی، میرا توحیدیا ازلفت، جنت تیرے نیڑے آ گیا. ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، ہذا ما توعدون، احترام متقین، ہذا ما توعدون، یہ تم جو وعدہ دیے جاتے تھے. لکل اواب، ہر اس آدمی کے لیے جو توبہ کرنے والا ہو دل سے، حفیظ، پھر توبہ کی حفاظت کرنے والا ہو، پہلا شرک اور کفر سے گناہوں سے بچے، توبہ کرے، پھر توبہ پر قائم بھی رہے. کون من خشی الرحمن بالغیب، یہ حفیظ مبدل منو، من خشی بدل بدل، اواب وسی اول، حفیظ دوم، من خشی سوم، تجاب قلب منیب پچارم، کون جی حفاظت کرنے والا جو ڈرنے والا ہو رحمان سے، بالغیب، وجا بقلب منیب، چوتھا جو قلب منیب لے کے آئے، اللہ پاک ان تمام کو کہا جائے گا، ان کو کہے گا ادخلوها، جنت میں داخل ہو جاؤ، بسلام، ساتھ سلامتی کے، جنتی ہو جنت میں داخل ہو جاؤ، بسلام، بسلام، میں اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہوں، میں اللہ تمہیں سلام کہہ رہا ہوں. ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ ساتھ سلام کے. بعض مفسرین کہتے ہیں یہ من خشیہ سے، یہ من خشیہ منادا ہے، یا من خشیہ، یا اے وہ آدمی جو رحمان سے ڈرتا تھا، دل انابت والا تھا، اس کو اللہ کہے گا ادخلوها، داخل ہو جا جنت میں، بسلام، ساتھ سلامتی کے. ذالک بسلام نعمت اولا، ذالک دوم، ذالک یوم الخلود، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یہاں پر. لہم سوم، لہم ما یشاؤون فیہا، جو چاہیں گے وہ کچھ ملے گا جنت میں. ولدینا مزید، وسم چہارم، ہمارے پاس مزید، مزید، یہ ما یشاؤنی نہیں، جو تم چاہو گے وہی نہیں، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ ولدینا, ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے جس کا تم نے کبھی خیال تک بھی نہیں کیا. سمجھے, یہ شاؤن وہ چاہنا تو درکنار تم نے خیال بھی نہیں کیا ہوگا, تمہیں پتہ ہی نہیں ہے ان لذتوں کا, ان نعمتوں کا جو اللہ پاک نے جنت کے اندر تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے. ولدینا مزید اس ما یشاؤن سے بھی زیادہ اللہ پاک دے گا, جاؤ جا داخل ہو جا, میرا سلام حاصل کر. دنیا میں کئی دفعہ توحیدی کہتے ہیں وہ جی سانو تو لوگ سلام ہی نہیں دیں دے, جہاں سے گزرتی ہیں جہاں سے گزرتی ہیں لوگ کہتے ہیں جی وہاں بھی ممو تھی ممو بولے ممو تو دلی سلام دیں دے ہی کوئی نہیں, ہر ایک مخالف ہے ہر ایک. اللہ پاک کہتا ہے ادخلوها بسلام, وہ چھوڑ ان کے سلام کو کیا کرتا ہے, میں اللہ تجھے سلام دیتا ہوں. وکم اہلکنا تخفیف دنیاوی, کم اہلکنا قبل من قرن, کئی ہم نے قومیں تباہ کر دی, اہلکنا شرک کرنے کی وجہ سے, ہم اشد منہم قوا اشد منہم بطشن, ان سے زیادہ قوت میں تھے. فنکبو فی البلاد, شہروں میں انہوں نے بڑے بڑے سوراخ کیے, بڑے بڑے مکانات انہوں نے بنائے. حل من مخیص, کیا ہے کوئی چھٹکارا, یعنی ہم نے پکڑ لیا کوئی ان کو بچا نہ سکا. ان فی ذلک الذکرا, اس میں نصیحت لمن کان له قلب مستفیدین, جس کا دل ہو قلب فہیم او الق السما, یا وہ توجہ کرے وہ شہید, اس عالم کے دل کو متوجہ کرنے والا ہو. ولقد خلقنا السماوات, دلیل عقلی برائے ثبوت قیامت دوم, دوسری دلیل عقلی آ رہی ہے. اور رفع معنی دوم آگے, وہ محمد ثنا رفع معنی چہارم, ہم نے آسمانوں کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, ماں بہن کو پیدا کیا چھ دن میں, تو ہم طاقت والے ہیں کر سکتے ہیں. آگے وہ ماں مسنا مل لگو, ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہے, تھک نہیں گیا ہم, کوئی تھکے نہیں, عارضی نقص بھی نہیں آیا. فصبر تسلی, فصبر اللہ ما یقولون, طریق فوز اول فصبر, سبح دوم, حمد تین, بحمد ربک قبل طلوع شمس وقبل غروب ومن اللیل, رات کے وقت فسبح بعد بارہ سجود, واستمع یوم ینادی المناد, اور توجہ کر اس دن جس دن دا دینے والا ندا دے گا مناد سے سرافیل فرشتہ, من مکان قریب, یوم یسمعون الصیحہ, جس دن سنیں گے, یعنی پوری کی پوری مخلوق سنیں گی, چیخو بالحق, ذالک یوم الخروج, یہ دن نکلنے کا اعادہ دعویٰ سورت, یادہ دعویٰ صورت, یہ قبروں سے نکلنے کا دن ہے. انا نحنا نحن نحی و نمید, ہم یہ زندہ کرنے والے ہیں مارنے والے. ان المصیر یوم تشقق الارض, جس دن پھٹ جائے گی زمین ان سے سران, جلدی جلدی وہ جائیں گے. ذالک حشر علینا, یہ اکٹھا کرنا ہمارے لیے یہ سیرون آسان ہے. نحن عالم و تسلی, نحن عالم بما یقول, ان کی باتوں کو ہم جانتے ہیں. وما انت علیہم بجبار, آپ ان پہ کوئی جبر کرنے والے نہیں ہیں. فذکر بالقرآن, قرآن کے ساتھ آپ نصیحت کریں. من یخاف وعیدی مستفیدین, جو میرے وعید سے ڈرنے والے ہیں, استفادہ حاصل کرنے والے ہیں, ان کو قرآن سے نصیحت کیجئے.